ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हर रोज जपते हैं, तो कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है, इसमें आनंद मिलते हैं। तो किस प्रकार का आनंद होते हैं इससे? मतलब दो प्रकार के आनंद है, एक है सामान्य भौतिक आनंद जो इंद्रिय सुख से होते हैं, और दूसरा प्रकार है आध्यात्मिक आनंद। तो इस हरे कृष्ण मंत्र पूरा दिव्य शब्द है, भौतिक शब्द नहीं है, वैकुंठ शब्द है। तो आप बहुत भाग्यवान है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में आनंद लेते हैं। तो इससे हम समझते हैं कि आप आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो आप आनंद लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने में, तो और क्या आपका जीवन में और कोई दूसरे चीज में आनंद मिलते हैं? नहीं, आपका पूरा जीवन में वो हरे कृष्ण जप करने के अलावा आपका पूरा जीवन दुखमय है क्या? आनंद है। तो और क्या काम है सुख मिलते? तो आपके बच्चे को देखने से आनंद मिलते हैं, और अच्छा भोजन लेने से आनंद मिलते, टीवी देखने से? नहीं, टीवी नहीं देखते। ओ, आध्यात्मिक आनंद नहीं, सब साध्वी है, आध्यात्मिक आनंद नहीं है, लेकिन आनंद मिलते है क्या उसमें? क्या आनंद है एक्चुअली? ये सब देखा है, टेम्पररी आनंद नहीं है। क्या टीवी में क्या देखना है, क्या दिखाना है? ओ, एक आदमी दूसरे को आक्रमण करते है और उसको मार देते हैं, तो क्या आनंद है उसको देखने से? एक चैनल है संस्कार, उसमें आनंद आ जाता है। लेकिन संस्कार में क्या क्या है? मुरारी मुरारी कथा। तो वास्तविक आनंद है आत्मसुख। भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, आप बोले वो टेम्पररी है, टेम्पररी है और क्षणिक है और अपूर्ण है। और गीता में श्री कृष्ण ये मंतव्य किए कि यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेया यथेषु रमते बुद्धः। अर्थात भौतिक सुख स्पर्शज होते, मतलब देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से, घ्राण लेने से, चिंतन करने से, और सुनने से, देखने से, और क्या एक भू किया। तो ऐसे ही इंद्रिय सुख होते, इंद्रियों तो भौतिक विषय पर संस्पर्श होने से इंद्रिय सुख होते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सुख दुख का कारण होता है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, इतने से या उससे अधिक दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए नतेषु रमते बुद्धः, बुद्धिमान व्यक्तियों उसमें रमन आनंद नहीं लगते। तो वास्तविक सुख है आत्मा सुख। इस शरीर आत्मा का आवरण है, हम आत्मा है। तो यही समझना चाहिए कि आत्मा क्या है और आत्मा सुख क्या है। तो ये बहुत दीर्घ विषय है। आध्यात्मिक वादियों में भी अन्य अन्य मत होते हैं, अन्य अन्य वाद होते हैं और ऐसे ही विवाद होते हैं। परम सत्य क्या है, आत्मा और परम सत्य में क्या संबंध है? एक प्रचलित और जनप्रिय आध्यात्मिक वाद है कि आत्मा ही परम सत्य है, लेकिन वैष्णव सिद्धांत या सत्य सिद्धांत है कि आत्मा ही सत्य है, लेकिन परम सत्य है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और वो भगवान एक है। परम का मतलब जिनके सबके ऊपर है, वे परमेश्वर। तो परमेश्वर एक है और जीव अनेक है, असंख्य, और सब जीव वो भगवान के सेवक है, दास है। तो आत्मा सुख होते हैं वो भगवान परमात्मा की समर्पित सेवा में। तो यही एक ही उपाय है आत्मा का वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए। और इसमें भी एक और रहस्य है कि हम अभी भौतिक स्थिति में है, और भौतिक स्थिति में हम सदैव प्रयास करते हैं अपना सुख के लिए, परंतु आध्यात्मिक स्थिति में, सेवा स्थिति में जीव अपना सुख के लिए प्रयास नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते। तो सब कुछ करते हैं, सोचते बोलते केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ऐसे आत्मा सुख करते हैं। जब तक हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, तब तक सुख नहीं होते। वास्तविक सुख बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और सुख होते हैं सेवा से। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि इस भौतिक स्थिति में की सेवा से सुख होते हैं, वो प्रकट होते हैं विशेषकर महिलाएं की मातृभावना। तो माताएं बच्चे की सेवा करते हैं, तो खिलाते पिलाते हैं, स्नान करवाते हैं। तो ऐसे माता तो पूरी सेवा करते हैं बच्चे का, और ऐसे ही सुख में क्या सुख है? एक शिशु को खाना खिलाना क्या सुख है? खुद का सुख नहीं होते। तो माँ का सुख होते हैं अपना संतान का यत्न करने में, पोषण करने में, खिलाना, कपड़ा पहनाना। तो ऐसे माताएं का सुख होते हैं, लेकिन वो भी क्षणिक होते हैं। लेकिन यही एक उदाहरण है कि दूसरों की सेवा में हम सुख मिलते हैं। तो परम सुख होते हैं पूरा उत्सर्ग करना, जीवन का पूरा उत्सर्ग करना भगवान की सेवा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधिका, मुझको आपकी प्रेममयी सेवा नियुक्त किसी। तो सामान्यतः लोग मंदिर या मस्जिद या चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, मुझको कुछ दो जिससे मेरा इंद्रिय सुख का वर्धन होगा। लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में ऐसी प्रार्थना नहीं होती। तो यही प्रार्थना होती है कि हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम, राम, राम, राम। हे भगवान, मैं आपके सेवक हूं, तो मुझे आपकी प्रेममयी सेवा लगा दे, और कुछ याचना या मांगना नहीं है। तो यही भक्ति हरे कृष्ण। तो संक्षेप में भक्ति का अर्थ के बारे में कुछ बोला था, क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना पड़ेगा प्रवचन देने के लिए। हरे कृष्ण। Thank you.